yiwe, bona ndatoverome. Aye yiwe, bona ndatoverome. Aye yiwe, ini ndatoverome. Aye yiwe, ini ndatoverome. Wai wona pumu baba parusepa. Wona pumu iri kumusha uko. Wona pumu iri parusepa. Wona pumu iri kumusha yiwe. Wala na tole rumbi, aye iwe. Wala na tole rumbi, aye iwe. Wala na tole rumbi. Inga zoyo maga karika mune zimbazi ne moto. Inga zoyo maga karika muno pamba ne moto kari. Inga zoyo maga karika muno gara mchau. Inga zoyo maga karika muno jikari no pisa. Inga zoyo maga karika mune marimu omwe. Inga zoye maga karika mune pekurara. Mano wona pungu baba parusepa. Wona pungu baba kumusha. Wona pungu baba parusepa. Wona pungu baba parusha. Aye iwe, wola na tole rumbi. Aye iwe, wola na tole rumbi. Aye iwe, wola na tole rumbi. Wakazvinzwa here kuti mbuya vakashaya. Wakazvinzwa here kuti mai vakashaya. Wakazvinzwa here kuti mukoma vakashaya. Wakazvinzwa here kuti baba vakashaya. Wakazvinzwa here kuti mvura yaichanaya. Wakazvinzwa here kuti minda yakapera. Iyo pungu baba parusepa. Wona pungu baba kumusha uko. Aye iwe, wona na tole rumbi. Baba Parusepa.